www.attableek.com, The Reviver of Iman. الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خير ما يخلف الرجل من بعده ثلاث ولد صالح يدعو له وصدقة تجري يبلغه أجرها وعلم يعلم يعمل به من بعده أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بھائیوں اور بزرگوں, اور جہاں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے ہماری مائیں اور بہنیں, ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے جس کے بغیر آدمی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا, کہ اس دنیا کی زندگی کے بعد ایک دوسری زندگی آنے والی ہے جو اتنی طویل ہوگی کہ اس کا کوئی خاتمہ کبھی بھی نہ ہوگا, اور دنیا کی زندگی مختصر ہے. یہاں لوگ آ چکے, آ رہے ہیں, آئیں گے, لیکن جو بھی آیا ہے اسے اپنا وقت گزار کر ضرور جانا پڑے گا. بڑے سے بڑا امیر کبیر ہو یا چھوٹے سے چھوٹا غریب اور فقیر ہو, نہ یہاں کوئی ہمیشہ رہا ہے نہ رہ سکتا ہے. حتیٰ کہ اللہ کے منتخب بندے حضرات انبیاء علیہم السلام, وہ بھی اپنے وقت پر تشریف لائے, اور جب وقت پورا ہو گیا تو یہاں سے پردہ فرما گئے. صحیح روایت میں مضمون وارد ہے, حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ سیدنا حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کا جب وقت قریب ہوا تو اللہ تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آپ کی خدمت میں بھیجا, اور یہ اللہ تعالیٰ کا دستور رہا انبیاء علیہم السلام کے ساتھ کہ ان کی وفات سے پہلے فرشتوں کے ذریعے انہیں باخبر کر دیا جاتا تھا. یہ ان کی عزت و تکریم کے لیے تھا. تو ملک الموت حاضر ہوئے, حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا کیسے آنا ہوا. عرض کیا کہ حضرت تشریف لے چلیے. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو کچھ جلال کی کیفیت طاری ہوئی, اور آپ نے اس ملک الموت کو اس زور زور سے رپٹ لگایا کہ اس کی آنکھ باہر آ گئی. اب وہ فرشتے آنکھ لیے ہوئے اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچے کہ الہ العالمین آج تو آپ نے ایسے شخص کے پاس بھیج دیا جو موت کو پسند ہی نہیں کر رہے تو اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کی آنکھ ٹھیک کر دی اور دوبارہ بھیجا اور یہ کہلا کے بھیجا کہ تمہارے گھر میں جو گائے بیل بندھی ہوئی ہے اس پر ہاتھ رکھو اور ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال آئے ہر بال کے بدلے میں ایک سال کی عمر تمہاری بڑھا دی جائے گی. اب سینکڑوں بال آ جائیں گے ایک ہاتھ رکھ کے. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سن کر فرمایا کہ جب ان بالوں کی تعداد کے بقدر زندگی گزر جائے گی پھر کیا ہوگا؟ تو عرض کیا کہ حضرت پھر بھی جانا ہی پڑے گا. تو فرمایا کہ بھائی جب جانا ہی طے ہے تو چلو ابھی چلتے ہیں. تو پیغمبر جیسی جلیل القدر شخصیت جن سے زیادہ اللہ کا مقرب اس کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا, جب وہ پردہ کر گئے تو ہماری آپ کی کیا حیثیت؟ تو وہی جانا تو ضرور ہے. اور پہلی امتوں کی عمریں 700 سال 800 سال اور کم و بیش ہوتی تھیں, لیکن امت محمدیہ کی جو عمریں ہیں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا اوسط 60 سے 70 سال ہے. فرمایا 70 سے زیادہ کم ہی لوگ جا پائیں گے. چنانچہ یہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں طرح طرح کے امراض آزار بیماریاں وجود میں آ گئیں اور روز ہمارے سامنے جنازے اٹھتے ہیں جن کے ہم نمازیں پڑھتے ہیں ان کو آخری ٹھکانے تک پہنچا کے آتے ہیں. تو اسلام کا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ دنیا میں جو بھی آیا ہے وہ ضرور یہاں سے جائے گا اور اسے آخرت میں اسی اعتبار سے راحت یا تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا جیسے اس نے یہ دنیا کی زندگی گزاری ہے. اگر ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ زندگی گزری ہے تو انشاءاللہ وہاں کی راحتیں ملیں گی, نعمتیں ملیں گی, اللہ کی جنت نصیب ہوگی. اور بھائی اگر بے ایمانی اور بدعملی کے ساتھ زندگی گزری ہے تو وہاں مشقتیں اٹھانی پڑیں گی. اس لیے ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ زندگی میں ایمان پر ثابت قدم رہے اور اعمال صالحہ جس قدر زیادہ سے زیادہ سمیٹ سکے اس میں کوئی کمی نہ کرے. جیسے ہم اپنی دنیا کی فکر کرتے ہیں, گھر اچھا ہو, کاروبار اچھا ہو, تمام آرام آسائش کی چیزیں میسر ہوں, اس سے ہزاروں گنا زیادہ ہمیں بعد والی زندگی کے لیے فکر مند ہونا چاہیے. اور یہی نہیں کہ صرف اس زندگی میں کر لیں, بلکہ ایسے اعمال کر کے جانا چاہیے کہ اگر ہم دنیا سے چلے بھی جائیں پھر بھی ہمارا نیکیوں کا میٹر چلتا رہے. اور اس بارے میں سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ زندگی کے بعد بھی ایسا ذریعہ ہمارا برقرار رہے کہ ہماری نیکیاں بڑھتی رہیں, تو فرمایا کہ ایسی چیزیں تین ہو سکتی ہیں. تین ایسی چیزیں ہیں کہ اگر آپ چلے بھی جائیں گے مگر آپ کا ذخیرہ نیکیوں کا بڑھتا چلا جائے گا. فرمایا نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ سب سے بہتر چیز جو اپنے بعد آدمی چھوڑ کر جا سکتا ہے وہ تین ہیں. ان میں نمبر ایک, ولد صالح يدعو له, ایسی اولاد جو مرنے کے بعد اپنے والدین کے لیے دعائے خیر کرتی رہے, ان کے لیے اچھے جذبات پیش کرتی رہے, ان کے لیے ترقی درجات کا انتظام کرتی رہے, ایسی اولاد ہمیں چھوڑ کر کے جانی ہے. اس کے لیے ہمیں بچپن سے اولاد کی تربیت کرنی پڑے گی, ان کو دیندار بنانے پر محنت کرنی پڑے گی, ان کے رگ و ریشے میں دین کی محبت پیدا کرنی پڑے گی, دین کی عظمت ان کے دلوں میں بسانی پڑے گی, جب یہ انتظام ہمارا صحیح ہو پائے گا. ورنہ تو اگر ان کے اندر دینی جذبات پیدا نہیں ہوئے اور انہیں اپنے حال پر چھوڑ دیا گیا یا دنیاوی نظام اور معاشرے کے حوالے کر دیا گیا, تو وہی انجام ہوگا جیسے اس ملک میں دوسروں کی اولادوں اور والدین کا انجام ہو رہا ہے. کیا ہر آدمی کو بس اپنی اپنی پڑی ہے؟ دنیا میں بھی اپنی پڑی ہے اور مرنے کے بعد بھی اپنی ہی اپنی پڑی رہے گی. یہ طریقہ اسلامی جذبے اور اسلامی فکر کے خلاف ہے. اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ اللہ کے بعد اور پیغمبر کے بعد تمہارے اوپر سب سے بڑا اگر کسی کا حق ہے تو تمہارے والدین کا حق ہے. قرآن پاک میں جگہ جگہ تاکید کی ہے. دنیاوی اعتبار سے بھی حق ہے اور اخروی اعتبار سے بھی حق ہے. جب تک وہ باحیات ہیں جب بھی تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم ان کو خوش رکھو, ان کی خدمت بجا لاؤ اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو, اور جب وہ دنیا سے رخصت ہو جائیں, اور سبھی والدین کو دنیا سے جانا ضرور ہے, اب انہیں یاد رکھو, ان کے لیے صدقہ خیرات کرو, ان کے لیے ایصال ثواب کرو. جب اپنے لیے دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو پہلے والدین کو یاد رکھو. قرآن پاک نے باقاعدہ دعا سکھلائی ہے, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. میرے پیارے اللہ, میرے والدین پر ایسے ہی مہربان ہو جائیے جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا پوسا ہے. کیسی پیاری دعا ہے یہ. جب ہوگا؟ جب ہم بچے میں دینی فکر پیدا کریں گے, بچے کو دینی تعلیم دلائیں گے, بچے کو قرآن پاک سکھلائیں گے, بچے کو دینی تربیت میں رکھیں گے, تو ہم چلے جائیں گے مگر اس بچے کے ذریعے ہماری نیکیوں میں درجات میں اضافہ ہوتا چلا جائے. ولد صالح يدعو له. ہم اس سے منع نہیں کرتے کہ آپ بچوں کو عصری تعلیم نہ دلائیں, کوئی بات نہیں, لیکن آپ ان کی بنیادی دینی تعلیم سے ہرگز غافل نہ ہوں. چاہے گھر میں ہو, چاہے مکتب میں ہو, چاہے مدرسے میں ہو, چاہے دارالعلوم میں ہو, کہیں بھی ہو, وہ بچہ اور آپ کی بچی دین سے محروم نہیں ہونی چاہیے. یہ آپ کے لیے بہت بڑا اثاثہ ہے, اس کو ضائع نہیں کرنا ہے. ولد صالح يدعو له. اور دوسرے نمبر پر پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا, وصدقۃ تجری یبلغہ اجرہا. دنیا کے اندر کوئی ایسا صدقہ جو جاری رہنے والا ہے اس کا انتظام کر کے جاؤ. مسجد بناؤ, مدرسہ بناؤ, سرائے بناؤ, نل کھدواؤ اور ایسی چیز جس سے خلق خدا فائدہ اٹھائے. تو جب تک یہ چیز باقی رہے گی انشاءاللہ تمہارے اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا رہے. ہمارے ایک دوست ہیں, اللہ نے انہیں مال و دولت سے نوازا. وہ کہا کرتے ہیں کہ بھائی اپنا انتظام خود ہی کر کے جاؤ, اولاد سے امید مت رکھو, پتہ نہیں کرے کہ نہ کرے, کیونکہ آنکھ بند ہوتے ہی ساری ملکیت اولاد کی طرف منتقل ہو جائے گی, تمہارا کچھ اختیار نہیں رہے. ابھی میں چند دن پہلے ایک میسج پڑھ رہا تھا موبائل میں کہ ایک شخص جا رہے تھے آفس گھر سے، راستے میں انہیں انگور ملے بہت شاندار قسم کے، اور انہیں انگور بہت پسند بھی تھے، تو انہوں نے وہ انگور خرید لیے. اب جا رہے ہیں آفس میں تو ساتھ میں کیسے لے کے جائیں؟ ایک دوست سے کہا کہ تم میرے گھر بھیج دو اسے، گھر پہنچوا دو. خود چلے گئے آفس. شام کو واپس لوٹ کے آئے، دسترخوان بچھایا گیا، کھانا سجایا گیا، مگر ان کی نظریں انگور ڈھونڈ رہی. دیکھا کہ پورا کھانا وانا نمٹ رہا ہے، انگور کا پتہ کچھ نہیں. بالآخر پوچھا کہ بھائی وہ میں نے انگور بھی تو بھجوائے تھے، کہاں گئے؟ گھر والوں نے کہا جی بچوں کو بڑے پسند آئے، سب نمٹا دیے. کہ جی کچھ بھی نہیں بچا. کہ ہاں کچھ بھی نہیں بچا. بس وہیں دسترخوان پہ کھانا چھوڑ کے اٹھ کے فوراً چلے گئے. گھر والے بھی حیران کہ اچانک اٹھ کے کہاں چلے گئے. کئی گھنٹے کے بعد لوٹ کے آئے، پوچھا گیا کہ بھائی کہاں گئے تھے، بیچ میں اچانک چلے گئے. کہنے لگے مجھے بہت بڑا سبق ملا، جب تم میرے لیے میری پسند کے انگور نہیں چھوڑ سکتے تو مرنے کے بعد میرے لیے ثواب کہاں پہنچاؤ گے؟ میں تو اس گھنٹے میں جا کے اتنی اتنی جگہ اپنا مال خرچ کر کے اور صدقہ جاریہ میں لگا کے آیا ہوں، مجھے تم پہ بھروسہ نہیں ہے، مجھے اپنا انتظام کر کے جانا ہے. وَصَدَقَةٌ تَجْرِي يَبْلُغُهُ أَجْرُهَا. اگر اولاد واقعی سمجھدار اور فکر مند ہوگی تو کرے گی، لیکن بھروسہ پھر بھی کچھ نہیں، ان کے کیا حالات ہوں، اپنا انتظام خود کر کے جاؤ. پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں ضرورت ہے، وہاں سوائے نیکیوں کے کچھ کام آنے والا نہیں ہے، اس کا انتظام اب زندگی میں کر کے جاؤ. اور تیسرے نمبر پر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وعلم یعمل به من بعده. ایسا علم چھوڑ کر کے جاؤ جس کے بعد لوگ اس پر عمل کریں، اور عمل کریں گے تو تمہارے اجر و ثواب میں اضافہ ہوگا. کوئی تصنیف کر کے جاؤ، بچوں کو کچھ پڑھا کر کے جاؤ، کوئی دینی مسئلہ لوگوں کو بتلا کر کے جاؤ، جتنا یہ ذخیرہ ہوگا تم نہیں رہو گے دنیا میں، مگر تمہارے اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا چلا جائے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام کے بعد اس امت میں سب سے بڑا رتبہ کس کا ہے؟ بتائیے کس طبقے کا سب سے بڑا رتبہ ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ. کوئی بھی امتی صحابہ کے علاوہ امت کے درجے، صحابہ کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا. ہمارا عقیدہ ہے یا نہیں؟ کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ان کو یہ مقام ملا؟ ایک تو پیغمبر علیہ السلام کی زیارت، صحبت، آپ کے ساتھ غزوات میں شرکت، دین کی سربلندی کے لیے قربانیاں، یہ سب اپنی جگہ. لیکن ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے ذریعے سے علم ہم تک پہنچا، دین ہم تک پہنچا، قرآن ہم تک پہنچا، حدیثیں ہم تک پہنچی. قیامت تک جب تک جہاں بھی جو بچہ قرآن پڑھے گا اور جو بچہ حدیث پڑھے گا اور جہاں بھی دین پر عمل کیا جائے گا، کچھ نہ کچھ حصہ صحابہ کے کھاتے میں بھی لگے گا، کیونکہ وہاں سے یہ سب امانتیں ہم تک منتقل ہو کر کے آئی، علم نافع چھوڑ کر کے گئے. حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، جن کی فقہ کی اتباع کرنے والے امت میں سب سے بڑی تعداد میں ہیں آج بھی، سینکڑوں ہزاروں مسائل منقع کر کے امت کے لیے آسان کر دیے. جب تک بھی جہاں بھی جس جگہ بھی جو شخص بھی ان کی فقہ پہ عمل کرے گا، امام صاحب کے کھاتے میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ، امام مسلم رحمت اللہ علیہ، امام ابو داود، امام ترمذی اور دیگر مصنفین مؤلفین جنہوں نے ذخائر جمع کیے علم کے، جب تک بھی یہ سلسلہ علم کا جاری رہے گا ان حضرات کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں. بہت بڑا ذریعہ ہے جس کی کوئی لمٹ ہی نہیں. تو ہمیں دنیا کے اندر رہتے ہوئے بھی اپنے نام اعمال کو نیکیوں سے بھرنا ہے، اور ایسا انتظام کر کے جانا ہے کہ ہم نہیں بھی رہیں پھر بھی ہمارا میٹر چلتا رہے. اور وہ تین ہیں: اولاد صالح، صدقہ جاریہ اور علم نافع. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہماری کوتاہیوں کو درگزر فرمائے، نیکیوں کا شوق اور ذوق ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، طاعت کی لذت عطا فرمائے، معصیت نافرمانی سے ہمارے دلوں کو دور فرمائے، اپنی رضا اور خوشنودی سے نوازے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللهم لك الحمد. الہ العالمین ہمارے مل بیٹھنے کو قبول فرما، جو باتیں کہی سنی گئی ہیں ان پر خود عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور امت کو پیغمبر علیہ السلام کی ہدایات کے مطابق چلنے کی سعادت سے بہرور فرما. پروردگار عالم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، غلطیوں کو درگزر فرما، کوتاہیوں سے صرف نظر فرما، اپنی رضا اور خوشنودی سے مالا مال فرما، دین پر زندگی، دین ہی پر موت عطا فرما. الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے جو کچھ بھی اچھی باتیں پیغمبر علیہ السلام نے آپ سے چاہی ہیں وہ سب ہمیں بھی عطا فرما، اور جن شرور سے پناہ مانگی ہے ان سب سے ہمیں بھی پناہ نصیب فرما. تمام عالم کے لیے خیر کے فیصلے فرما، ہمارے بروی بھائیوں بہنوں کے اوپر رحم فرما، ان کے لیے غیب سے عافیت اور حفاظت کے اسباب مہیا فرما. الہ العالمین جو ظالمین ہیں ان کو ظلم سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اور اگر توفیق مقدر نہ ہو تو ان کو تمام عالم کے لیے نمونہ عبرت بنا. الہ العالمین ہم سب کو عافیت والی زندگی دارین میں نصیب فرما، ہر قسم کی ذلت اور رسوائی سے، آزمائش سے، ابتلا سے، امتحان سے ہم سب کی حفاظت فرما. الہ العالمین ہمارے اساتذہ، والدین، مشائخ، اعزاء، اقربا، محبین، متعلقین، محسنین، معاونین سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما. ان دعاؤں کو اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما، صلی اللہ تعالی.